مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہو میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہو میرا کوئی سہارا نہیں، سے لیکن بہت دور ہوں، مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، سدرہ والے جہاں دنگ و حیران ہے، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، سدرہ والے جہاں دنگ و حیران ہے، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارا نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارا نہیں، دریا ہے جس کا کنارا نہیں، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی کندر ذرا صبر سے کام لے، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی کندر ذرا صبر سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں۔